Jó reggelt! Good morning. Guten Morgen. Hogy vagy? How are you doing? Ne beszélek magyarul. I don't speak Hungarian. So, that's all I try now this morning. Ez az, amit próbáltam gyakorolni ma reggel. Also, English is a foreign language for me. Az angol nem az első nyelvem. We as Germans are not very gifted in language. Mi németek nem vagyunk túl tehetségesek a nyelvek terén. German, we know. Csak németül tudunk. Very good. So it's really great to be here. Nagyon jó itt lenni. It's really blessing for us. Ez igazi áldás számunkra. And this morning I want to teach you about needs. Our needs. Ma reggel a szükségeinkről szeretnék tanítani. We all have needs. Mindannyiunknak vannak szükségei. When we arrived here, we were also in great needs. Mikor ide érkeztünk ma reggel, akkor is már voltak szükségeink. First of all, we were very tired when we arrived. Nagyon fáradtak voltunk például. So it was 2 in the morning when we actually arrived here. Mert a hajnal 2 órakor érkeztünk meg ide. And then we were in need, we were hungry. Aztán éhesek voltunk. And it was so great when we arrived, the youth group came. És olyan jó volt, mikor megérkeztünk, akkor itt volt az ifjú csapat. With wonderful sandwiches. Csodás szendvicsekkel. So it's so nice, you know, if somebody fulfills your needs. Úgyhogy az olyan jó érzés, mikor valaki betölti a szükségeiteket. We felt like in heaven. Úgy éreztük, mintha mennybe lettünk volna. We weren't tired anymore. Nem voltunk már olyan fáradtak. A little bit. Egy kicsit talán. So at the moment we don't have any needs. Úgyhogy most éppen nincs semmire szükségünk. Because we are here. Mert itt vagyunk. To worship together with you. Hogy együtt dicsőítsük az Urat. Okay, I have little need. My wife is not here with me. Talán egy kicsit mégis szükségben vagyok, mert a feleségem nincs itt. But it's so great to be in the house of God. De nagyon jó Isten házában lenni. And as Bodhi said in the beginning. És ahogy Bodhi is mondta az elején. That's all what we need. Igazából ez az egyetlen dolog, amire szükségünk van. Every day, every moment to be together with the Lord. Minden nap, minden pillanatban az Úrral lenni. And that's actually the end of my message today. És itt végeztem is a mai üzenettel. That's all what we need to know. Mert csak ennyire van szükségünk, hogy ezt tudjuk. I can leave. Úgyhogy most megyek. And it was so great to sing along with the worship. És olyan jó volt együtt dicsőíteni. And that was really all we sang about, you know, we need you, Jesus. És igazából ez volt az, amiről énekeltünk, hogy Jézus, szükségünk van rád. When the music fades, amikor a zene elhalkul, all is drift away, és minden más elhaványul, it's only about Jesus. Akkor csak Jézus van előttünk, csak őt látjuk. And I want to share with you from 1 Samuel. Első Sámuelből szeretnék tanítani. Chapter 15. 15-ös fejezet. And while you turn there, I want to pray. És amíg oda lapoztok, addig imádkozzunk. Heavenly Father. Mennyi atyánk. Thank you that you are here now. Köszönjük, hogy itt vagy köztünk. Thank you for the worship time. Köszönjük a dicsőítést. That we already had the opportunity to minister to each one of us. Köszönjük, hogy már akkor meg volt alkalmunk volt arra, hogy egymás felé szolgáljunk. But that you minister to us as well. De ugyanakkor te is szolgáltál felénk. It's good, so good to be here. Olyan jó itt lenni. To be with brothers and sisters. Testvéreinkkel együtt. And doesn't matter where we are. És nem számít, hogy hol vagyunk. If you're in Stuttgart. Hogy Stuttgartban. Or here in Debrecen. Vagy pedig itt Debrecenben. It's so great to feel the unity. Olyan jó érezni ezt az egységet. It's so great to be there where you are. Olyan jó a te jelenlétedben lenni. Where our needs are covered. Ahol a szükségeinket te betöltöd. Lord, speak to us now. Szólj hozzánk, Uram, most. Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. So, maybe you can read 1 Samuel chapter 15, the verses 1-5. Do you want me to read it in Hungarian? Or yes, yes, okay. Yes. Szóval olvassuk el a Sámuel első könyve 15. fejezet, 1-től 5-ös Just to explain the situation here. Hogy kicsit elmagyarázzuk, hogy miről is van szó. It's about Absalom. Ez Absalomról szól. Absalom was the son of David. Absalom Dávid fia volt. David was the greatest king all over. Dávid volt a legnagyobb király. No better king as him. nem volt nála jobb király. He was a man after God's own heart. Isten szíve szerint való férfi volt. But it seemed like that there was a better one. De úgy tűnt itt ebben a helyzetben, hogy van egy jobb király. Because Absalom thought, I'm better. Mert Absalom úgy gondolta, hogy ő jobb, mint Dávid. And you can read now in Hungarian the first five verses, okay. So the others can follow in. Szóval egytől ötig olvasom magyarul. Egyszer ezt mondta Sámuel Saulnak, engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjenek. Most azért hallgass az Úr beszédére. Ezt mondja a seregek ura, számon tartom, hogy hogyan bánt Amálék Izraellel, hogy útját állta, amikor kijött Egyiptomból. Most azért indulj, verd le Amálekot, és írd ki mindent, amije van. Ne kiméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Ekkor mozgósította... Köszi. Oh, valami sorry. Nem stimmel. I think I said first Samuel. I think I made a mistake. Did I say first Samuel? I'm so sorry. Now you're all awake. Second Samuel. 15. Yes. Szóval, kettő Samuel. 2 Samuel 15:1-5, but I think I made a mistake because here in my notice there's 1 Samuel. Okay. Történt ezek után, hogy Absalom szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Absalom a kapun átvívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy? És ha az ezt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absalom. Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalom. Bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Okay, then you read verse 13. Aztán 13-as vers. Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette, Absalomhoz hajolt az izraeliek szíve. I hope you got it right, huh? Chapter 13 or verse? Chapter 15. Wait. I read the verse. The first 13, yeah, 13. Okay. Yes, right. Okay. Now we are all here. Absalom has managed to sneak into the people's hearts. Absalom becsempészte magát az emberek szívébe. And how does something like that happens? És hogy történik valami ilyesmi? And it's very interesting to see what Absalom did. És ez nagyon érdekes, hogy megnézzük, hogy Absalom mit csinált. First of all, there was he gave a great first impression of his life. Először is a saját életéről igyekezett nagyon jó benyomást kelteni másokban. It's written before he was a good looking guy. Before he was a good looking. Yeah, it's written before that. Igen, tehát korábban szó van arról, hogy Absalom nagyon jó képű férfi volt. So I don't know what that means, but. Fogalmam sincs, ez mit jelenthet. Okay. And his behavior was very impressive. És ahogy viselkedett, az nagyon jó benyomást keltett másokban. You read it in verse 1. És olvastuk is az első versben. And all his chariots around him and so. Hogy harci kocsijai voltak. So and then it's written here he rises very early in the morning. És aztán azt is olvassuk, hogy nagyon korán felkelt minden reggel. Just in order to be there for the people. Csak azért, hogy ott legyen és az emberekkel találkozzon. And then he goes there where the people are with needs. És aztán oda megy azokhoz az emberekhez, akiknek szükségük van valamire. It's written also here that he's very good in listening. És azt is olvassuk itt, hogy nagyon jól tudta meghallgatni ezeket az embereket. And he cares for the worries of the people. És igazából törődött mindenféle emberrel. And he says that everybody will be able. És azt mondta, hogy which verse? But it's not in the verse. He just said that everybody would be able to fill his needs. És tulajdonképpen azt mondja nekik, megígérje nekik, hogy mindenki be fogja mindenkinek a szüksége be lesz töltve. And then he promises that he speaks up for every single one. Aztán megígéri, hogy mindenkinek az érdekében szót fog emelni. And also it talks in verse 5. Aztán az ötös versben. He does not want submission. Azt mondja, hogy he doesn't want submission. Kneels before him or so. Ja, igen, hogy az ötös versben pedig azt sugallja az embereknek, closeness. Hogy ő nem akarja, hogy mások térdre hújjanak előtte, hanem ő inkább magához akarja vonni he az embereket. Everybody one, you know. Azáltal, hogy megöleli őket. That's quite something. Úgyhogy azért ez nem semmi. And everybody loved him. És mindenki szerette. I mean, actually that would be also good for a pastor to be like this. Igazából az se lenne rossz, hogyha a pásztorok ilyenek lennének. I would kind of like this thing, you know, to be loved by everybody and so. Azért nem lenne rossz, például nekem se, hogyha mindenki szeretne engem. But it's not so easy. De ez nem olyan egyszerű. Difficult. Ez nagyon nehéz. And we'll see that's also not the way to do it in, you know, from God's perspective. És igazából Isten szemszögéből nem is így kell ezt tenni. But the people loved him. De az emberek szerették. Because that what we as humans need or want. Azért, mert erre volt szükségük. That our needs are satisfied. Azt akarjuk, hogy a szükségeinket betöltse valaki. That somebody takes care for our needs. És hogyha valaki ezt megteszi. Our sorrows. Hogyha valaki betölti a szükségeinket és a fájdalmainkat, akkor az mindent jelent nekünk. I don't know how it is here in Hungary. Nem tudom, hogy ez hogy van itt Magyarországon. In Germany we experience at this moment in time a wave of offers which focuses on satisfying needs. Németországban szinte így kézzelfogható az, ahogy mindenkinek tényleg az a legfontosabb, hogy a saját szükségeik be legyenek töltve. We see this in the society. A társadalomban is ezt látjuk. But that is pretty new. We also see it in the church. És újabban a gyülekezetben is jelen van ez. They actually plant churches. Vannak olyan új gyülekezetek. Where they go from house to house. Ahol amelyeket úgy alakítanak, hogy házról házra járnak. And ask the people, what do you want? És megkérdezik az embereket, hogy mit szeretnétek. We want to plant a church. Mert szeretnénk egy gyülekezetet alapítani. What is your need? Úgyhogy mire van szükséged? What kind of church do you want? Milyen gyülekezetet szeretnél? And they write it down, you know, what is your need? És akkor leírják. And then they start a church. Aztán elkezdik a gyülekezetet ezek szerint. And they fill up the church very quick. Úgyhogy így elég hamar megtelik a gyülekezet. They even write books about it. Még könyvet is írnak róla. What do you like? What do you want? Mit szeretnél? Mit akarsz? And this reminds me of Absalom. És ez engem Absalomra emlékeztet. Here in chapter 15 verse 5. A 15-ös fejezet 5-ös versére. It's written, and so it was whenever anyone came near to bow down to him that he put out his hand and take him and kiss him. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. We call this love. Ezt mi szeretetnek hívjuk. But there's really something behind it. De más van mögötte valójában. It's really not love. Ez nem igazán szeretet. It's a hunt or chase or for self-fulfillment. Ez az önmagunknak a beteljesítését célozza meg. In verse 4 it's written. 4-es versben. Oh that I were made judge in the land and everyone who has any suit of or cause would come to me, then I would give him justice. Bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. And maybe you heard about it. Last week we had a very terrible catastrophe in Germany. Lehet, hogy hallottatok róla, hogy múlt héten egy elég szörnyű katasztrófa történt Németországban. In Duisburg. Did you hear about it? There was a big gathering of young people. Hallottatok róla, hogy a fiatal emberek összegyűltek. And they call it a love parade. Ja, és ezt úgy hívják, hogy ez a love parade. It's actually a big gay festival. És ez egy nagy meleg fesztivál. And a mass panic broke out there among the visitors. És egy ilyen tömegpánik alakult ki a látogatók között. And hundreds of people were hurt. És több száz ember megsérült. Dozens were trampled to death. És ezrek halálra lettek taposva. It really was terrible. Ez szörnyű. Really not a love parade. Ez nem igazán egy ilyen szeretet ünnep, mint ahogy azt a neve is. And up to now, nobody has dared to question the concept of the festival. És egészen mostanáig senkiben nem volt annyi bátorság, hogy megkérdőjelezze ennek az egész fesztiválnak az értelmét. And it's about sex, drugs, alcohol, crazy music. A szexről, drogokról, alkoholról és ilyen őrületes zenéről szól. Everybody asks, who is guilty now? Úgyhogy mindenki kérdezgeti, hogy ki a bűnös, ki a felelős ezért. Is the fault at the police? A rendőrség talán. They even at the moment they hunt the what's his Bürgermeister? Polgár. The mayor. Oh, thank you. They gave police protection to the mayor of Duisburg. Még a polgármesternek is rendőri védelmet biztosítottak. But it's just one female journalist in Germany. És van one female journalist. Van egyetlen egy nő újságíró Németországban. And she asked exact that questions. What is behind the philosophy? Is it really love? És ő volt az egyetlen, aki feltette a kérdést, hogy mit is takar ennek az ünnepnek a filozófiája, tényleg a szeretetről szólna. And the philosophy behind this is fulfilling needs. És ennek is az egyetlen értelme, vagy a filozófiája ennek az ünnepnek az, hogy a saját szükségeiket betöltsék az emberek. They just have the desire to fulfill the needs of the young people who are there. Azért jött létre, hogy az ott lévő fiataloknak a szükségeit betöltse. But there's no end behind it. The fulfilling of needs there ends in a catastrophe. De ez hogy a betöltsék az ő szükségeiket, ez katasztrófában végződött. And coming back here to the story. És hogyha visszajövünk a történetünkhöz. There was David. Ott volt Dávid. He saw Absalom. Látta Absalont. Absalom gives all the promises to fulfill all the needs. Ahogy Absalon megígérgette ezeket a dolgokat az embereknek. And Absalom realized something. És aztán Absalon is rájött valamire. This thing here is another love parade. Ez itt nem egy ilyen love parade. And he exactly knows where this thing will end. És Absalom pontosan tudja. Absalom knows or David? David. David pontosan tudja, hogy ez hol fog végződni. And here is just one solution for David as the king. És Dávidnak, mint királynak egyetlen egy megoldása van erre. He flees. Az, hogy elmenekül. Can you imagine? I mean, he's king. Mert hogy ő a király. King over Jerusalem. Jeruzsálem királya. King over Israel. Izrael királya. But here he packs his things together, he takes his people and he flees. Úgyhogy összepakol, fogja az embereit és elmenekül. Because he realizes. Azért, mert rájön. If there is just this concept of satisfying needs. Hogy ennek az egésznek a koncepciója, lényege az, hogy a szükségek be legyenek töltve. The end is not peace. Viszont akkor a végeredmény nem béke lesz. Or self-fulfillment. Vagy pedig ilyen önbeteljesítés. The end is chaos. Hanem káosz. So and we see here we continue in verse 14 to 18. Where he leaves the city of Jerusalem with his guys. Úgyhogy tovább olvassuk a 14-estől a 18-as versig, amikor is elhagyja Jeruzsálemet. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalon elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket, veszedelmet zúdít ránk, és kardélyre hányja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak. Minden úgy legyen, ahogyan uram a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában egész hadinépe, de a legszélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerétiek, a pelétiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt. And continue in verse 23, just the verse 23. És aztán a 23-as verset is hozzáolvassuk. Mindenki hangosan sírt az országban, amikor elvonult az egész hadinép. A király átkelt a Kidrón-patakon, és az egész hadinép elvonult a pusztába vezető úton. So we see, he realized that concept of Absalom doesn't work. Úgyhogy itt rájön, hogy Absalomnak a koncepciója nem igazán életképes. Because the concept of fulfilling needs is not what we need. Mert nem arra van szükségünk, hogy minden szükségünk be legyen töltve. But here's a secret. De van egy titok. God created us with a deep need in us. Isten úgy teremtett minket, hogy egy ilyen mély vágyódás van a szívünkben. And we can just live a fulfilled life. Úgyhogy csak úgy tudunk beteljesedett életet élni. When these needs are covered. Hogyha ez a szükségünk be van teljesítve. But these needs are not outwardly. De ez a szükség ez nem egy ilyen külső kívülre irányuló, hanem ez mélyen bennünk van. And we see this with the men and women around David who flees with him, who flee with him. És ezt látjuk azokban az emberekben is, akik Dávid körül vannak, azokban is, akik vele együtt menekülnek. There were a couple of people who left Jerusalem. Volt egy pár ember, aki elhagyta Jeruzsálemet. And went with David. És Dáviddal ment. And they preferred a life as refugees. És ők inkább úgy voltak vele, hogy inkább menekültként élnek. They preferred hunger to be hungry. És inkább úgy voltak vele, hogy inkább éhezni fognak. They preferred the desert. És inkább a sivatagot választják. They preferred to live as outlaws. És törvényen kívüliként élnek. And they even preferred to die at the end, maybe. És talán még a legvégén inkább a halált is választották volna. No guarantee. Mert hogy nem volt igazából semmi nem garantálta azt, hogy ők életben maradnak. Just to be with David. Mindezt választották azért, hogy Dáviddal legyenek. They were able to choose. Választhattak, mert they volt rá az esélyük. They lived in Jerusalem. Mert Jeruzsálemben laktak. They were able to choose. Úgyhogy megvolt a lehetőségük a választásra. Absalom told them, remain here. Absalom azt mondta nekik, hogy maradjatok itt. I will give you all what you need. Megadok nektek mindent, amire szükségetek van. Everything. Mindent. And David told them. Viszont Dávid azt mondta nekik. Actually, he told them nothing. Tulajdonképpen nem mondott nekik semmit. He just fled. Dávid csak menekült. And the people could choose. És az emberek választhattak. Do we remain here? Hogy ott maradnak Jeruzsálemben? Where here is the guy Absalom? Absalonnal. Promises us everything, heaven and earth, everything. Aki mindent megígért nekik, az eget, a földet, mindent. Or do we follow David? Vagy pedig Dávidot követik. Who promises us nothing. Aki igazából semmit nem ígért nekik. He even said somewhere in the text. He even said that maybe you die if you follow me. Még azt is mondta itt valahol, hogy lehet, hogy meghaltok, hogyha engem követtek. But many of his people followed him. Mégis a legtöbb embere követte őt. Why? Miért? Why did they choose to follow David? Miért döntöttek úgy, hogy Dávidot fogják követni? And not Absalom. És nem Absalont. That's a very interesting question. Ez egy nagyon érdekes kérdés. First of all, David was the king. Először is Dávid király volt. And as king, he was anointed as king. És ő felkent király volt. And because he was anointed, és mivel ő felkent király volt, they called it Messiah. Ezért Messiásnak hívták. The anointed one. A felkent. And those people then knew David is the anointed one. És azok az emberek, akik tudták, hogy és ezek az emberek tudták, hogy Dávid a felkent király. And because he is anointed, és mivel ő felkent, we follow him, ezért őt követjük. As we follow God. Úgy követjük, mint hogyha Istent követnénk. Because the Lord himself anointed David. Mert az Úr volt az, aki Dávidot felkente. And David was a man after God's own heart. És Dávid Isten szíve szerint való király volt. So to speak in other words, they followed the Lord. Úgyhogy igazából az Urat követték. Although David led them into the darkness, you know, I mean in the wilderness somewhere. annak ellenére, hogy Dávid őket a pusztaságba vezette. A thousand years later, there was another king. Ezer évvel később volt egy másik király. He also had a small crowd of followers. Neki is volt egy kis csapata, akik követték őket. And the same as David crossed that small river Kidron. És ugyanúgy, ahogy Dávid is átkelt a Kidron patakján. That king also crossed the river Kidron, maybe at the same place. Ez a király is ugyanúgy átkelt a Kidron patakon, lehet, hogy ugyanott kelt át. And at the very same moment. De ugyanabban a pillanatban. That king also was betrayed. Ezt a királyt elárulták. Not by his son, like David. Nem a fia árulta el, úgy mint Dávidot. With one of his followers, Judas. Hanem az egyik követője, Judás. The king was Jesus. Ez a király Jézus volt. And in that very night, where he crossed that Kidron River. És azon az éjszakán, amikor átkelt a Kidron patakon. A few hours before he was tortured. Pár órával ezelőtt, hogy megkínozták volna. Killed. Megölték volna. He was on his way to Getsemane. Getsemane felé tartott éppen. Before they had communion together. Mielőtt együtt úrvacsorát vettek volna. And this small crowd of people followed him through the Kidron River. És ez a kis csapat követte őt Kidron patakján keresztül. To Getsemane. A Getsemane kertig. And like David, Jesus wept in Getsemane. És ugyanúgy mint Dávid, Jézus is sírt a Getsemane kertben. We read in verse 30. A 30-as versben olvassuk. So David went up by the ascent of the Mount of Olives and wept as he went up, and he had his head covered and went barefoot. Dávid azután fölfelé ment az olajfák hegyének a lejtőjén, és amíg ment, egyre sírt. Betakart fejjel, mezítláb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak. David cried. Dávid sírt. He also cried for his own guilt. A saját bűntudata miatt is sírt. Because he knew all things who had happened here was a kind of consequence of his own sin. Mert tudta, hogy tulajdonképpen minden, ami itt történt, ez a saját bűnének volt a következménye. Also Jesus cried in Getsemane. Jézus is sírt a Getsemane kertben. For our guilt, not for his own guilt. De nem a saját bűntudata miatt, hanem a miénk miatt. Our attempts at saving ourselves. A saját magunk megmentésére irányuló próbálkozásaink miatt. Our and my attempts to living just to satisfy my needs. Amiatt, amit ahogy mi folyamatosan azon igyekszünk, hogy a saját szükségeinket betöltsük. Jesus just came to help us. Jézus azért jött, hogy segítsen nekünk. Those people around David, they had lost everything. Az emberek Dávid körül mindent elveszítettek. Everything they possessed. Mindent, ami a tulajdonunk volt. Their luxury. Minden luxus dolgokat. Their surroundings. Minden, ami körülvette őket. Maybe their families. Lehet, hogy még a családjukat is. Their securities. A biztonságukat. Their reputations. A hírnevüket. Everything. Mindent. But they followed the Lord. De követték az Urat. And it's so interesting. És ez annyira érdekes. The deepest need was covered, was fulfilled. Hogy mégis mindennek ellenére a legmélyebb szükségük beletöltve. Because they were with the Lord. Mert az Úrral voltak. And so I come back to the worship time in the beginning. Úgyhogy most, ahogy visszakanyarodok a dicsőítéshez az alkalom elején. That's the reason why we sing that very song what we sang. Pontosan ezért énekeltük azt a dalt, amit énekeltünk. When the music fades. Hogy amikor a zene elhalványul. Everything is away. És minden körülöttünk elhalványul. Maybe we even don't feel comfortable. Az is lehet, hogy nem érezzük túl kényelmesnek azt a helyzetet. Maybe some of our basic needs are not covered. Lehet, hogy éppen a legalapvetőbb szükségeink nincsenek betöltve. But deep within there is a need. De legbelül van egy szükség. Which is fulfilled by being with the Lord. Ami betöltődik azáltal, hogy az Úrral vagyunk. And this is a secret. És ez egy titok. And those people around David. És a Dávid körül lévő emberek. Maybe outwardly they were hungry. Lehet, hogy a külső körülményekre nézve éhesek voltak. They had fear. Féltek. But they were with David. De Dáviddal voltak. The anointed one. A felkenttel. And it was the right place to be. És az volt az a hely, ahol lenniük kellett. Because they exactly knew they were in the will of God. Mert pontosan tudták, hogy Isten akaratában vannak. And I always remember Psalm 23. És mindig eszembe jut ilyenkor a 23. Zsoltár. Where David says, even if I go through the valley of death. Ahol Dávid azt mondja, hogy még ha halálvölgyében járok is. You are with me. Te velem vagy. You comfort me. Te erősítesz engem. And this is so tremendous. És ez olyan hatalmas. Years ago I was in Africa. Pár évvel ezelőtt Afrikában voltam. And so we went around to different villages up in the north of Kenya. Úgyhogy Észak-Kenyában egy pár falut meglátogattunk. And those people, they had nothing. Azoknak az embereknek ott semmiük nincs. It was very dry, they even didn't have water. És nagyon száraz évszak volt, még vízük sem volt. Dirty water. Csak ilyen szennyezett vízük. But we came together on a Sunday like we come here together. És összejöttünk egy vasárnap, úgy, ahogy most is összejöttünk. And they worshiped the Lord. És dicsőítették Istent. In spirit and truth. Igazságban és szellemben. And it was so amazing. És annyira csodálatos volt. These people, they seemed to be happy. Azok az emberek boldognak tűntek ott akkor. There seemed to be there was a big full a deep fulfillment in their life. Annyira úgy tűnt, hogy be van töltve minden szükségük. And I tell you, I felt so guilty. És annyira olyan bűntudatom volt, ahogy ezt néztem. Because it was the first time I went to such an area. Mert nekem az volt az első alkalom, amikor ilyen helyre mentem a környékre. Nagyon melegen volt. Yes, I didn't have my coke with me. My coke. Your coke. I was in need for an ice cold coke. Nem volt nálam a jéghideg kólám. Úgyhogy olyan nem éreztem túl jól magam. My tape player wasn't working. Nem működött a. I was sitting in the church, you know, it was hot. Nem működött a, nem tudom, magnóm. Nagyon meleg volt a gyülekezetben. But these people, they were worshiping the Lord. De ezek az emberek meg csak ott voltak és dicsőítették az Urat. Oh, that was I had to confess before the Lord. I mean, it came to me. I realized what I'm doing. Aztán, amikor így rájöttem, hogy mi is zajlik bennem, akkor meg kellett vallanom Istennek ezt. I want to encourage us. Úgyhogy szeretném magunkat bátorítani. That we follow our Lord. That we follow Jesus. That we hogy follow Jézust kövessük. We can decide. Eldönthetjük. And you know the thing is, we cannot follow Absalom and David at the same time. Eldönthetjük, hogy kit követünk, de nem követhetjük Absalont is, meg Dávidot is. This message spoke so deep in my heart. Ez az üzenet, ez nagyon mélyen megszólította a szívemet. Because many times I want to follow Absalom. Mert olyan sokszor Absalont akarom követni. Who promises me everything. Absalont, aki mindent megígér. At the same time I want to follow Jesus. De ugyanakkor Jézust is akarom követni. But it doesn't work. De ez így nem működik. And when I was preparing that message. És amikor készültem ma reggelre. You know, I told the Lord. Akkor mondtam az Úrnak. Lord, forgive me. Uram, bocsáss meg nekem. You know, I'm many times so focused on my own needs that I have. Bocsáss meg, hogy a legtöbbször csak a saját szükségeimre figyelek és csak azt tartom szem előtt. Instead of focusing on you. Ahelyett, hogy inkább rád néznék. I want to do it with all of my heart, with all of my soul to follow you. A teljes szívemmel és lelkemmel téged akarlak követni. I will finish with a verse from Matthew 6. Very known. A Máté 6-ban egy verssel szeretném befejezni. It's written Matthew 6 verse 31. Máté 6:31. I read first in English. Therefore do not worry saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? You know, this is typical. We always ask these questions, you know. For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day it is own trouble. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ahogy ezt látjuk, ezek a legalapvetőbb szükségek. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Let's pray. Imádkozzunk. Heavenly Father. Mennyei atyánk. You are here now. Itt vagy most köztünk. I want to follow you. Követni akarlak téged. With all my heart. Teljes szívemmel. With all my soul. Teljes lelkemmel. Forgive me. Bocsáss meg. That many times I follow Absalom. Hogy olyan sokszor Absalont akarom követni. I just want to satisfy my own needs. És hogy csak a saját szükségeimet akarom betölteni. Instead of trusting in you. Ahelyett, hogy benned bíznék. Thank you that you are here now. Köszönjük, hogy most itt vagy. Lord, I want to follow you. Uram, követni akarlak téged. Help us all to choose that right path. Segíts mindannyiunknak, hogy a helyes utat válasszuk. And we see David going through in the middle of the night through that river of Kidron. És ahogy látjuk Dávidot átkelni a Kidron patakján az éjszaka közepén. And we see all his followers coming with him. És ahogy látjuk a követőit is. Not knowing what the future will bring. Akik mennek vele, nem tudván, hogy mit hoz a jövő. But to know that they choose the right path. Azt az egyet tudják biztosan, hogy a helyes utat választották. And we want to follow you, Lord. És mi is követni szeretnénk téged, Uram. And thank you that you promised us. És köszönjük, hogy megígérted. To be with us. Hogy velünk leszel. Every day. Minden nap. Like we sang before. Úgy, ahogy énekeltük is. Blessed be your name. Áldott legyen a te neved. If there are troubles in our lives. Hogyha problémák jönnek az életünkbe. If life is beautiful. És akkor is, hogyha az életünk gyönyörűséges. We will follow you. Követni fogunk téged. Because you have a plan for our life. Mert neked terved van az életünkre. And Lord, better is one day in your house. És Uram, jobb egy nap a te házadban. Than thousand others. Mint ezer nap máshol. Thank you so much. Köszönjük, Uram. Lord, we ask for your special anointing and your blessing upon that church here. Uram, arra kérünk, hogy te kent fel ezt a gyülekezetet és áld meg őket. Help my brothers and sisters. Segíts a testvéreimnek. To follow you. Hogy tudjanak téged követni. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.